NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Transgender vluchtelingen, vaak gevlucht omdat ze in hun land als transman of vrouw niet kunnen leven, komen hier vaak opnieuw in de problemen. Zolang ze geen status hebben en vaak nog lang daarna, krijgen ze geen medicijnen en geen psychische hulp. De afgelopen weken maakten twee van hen in de opvang een einde aan hun leven. Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Kirsten Plomp. De Britse regering wil iedereen die illegaal per boot het Verenigd Koninkrijk bereikt asiel weigeren en het land uitzetten. De migranten worden vastgezet en uitgezet naar hun land van herkomst. Ook zou het Britse parlement volgens het plan een limiet kunnen instellen op het aantal migranten dat jaarlijks het land binnenkomt. Mogelijk zijn de plannen in strijd met het internationaal recht, maar toch is er steun binnen de regering, zegt correspondent Fleur Launsbach. Zij weten ook, een groot deel van de Britten die wil dit bootjesprobleem opgelost zien. Die bootjes die aankomen aan de kust is een heel visueel probleem. Het laat zien dat er geen controle is op eigen grenzen. Het geeft ook spanningen en protesten. Dus ja, ze willen dit oplossen, maar je rekent er maar op dat dit wordt een groot juridisch gevecht. Het aantal bootmigranten in het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2020 ging het nog om 8500 mensen die via het kanaal de oversteek maakten. Vorig jaar waren het er ruim 45.000. Daardoor is de asielprocedure in het land vastgelopen. Jumbo-topman Frits van Eert gaat definitief weg bij het bedrijf. Zijn tijdelijke vervanger Ton van Veen is gisteren benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Vorig jaar september trad van Eert tijdelijk terug als topman na een inval door het Openbaar Ministerie in zijn huis vanwege een witwasonderzoek. Die zaak loopt nog, maar Frits van Eert heeft toch al besloten om niet terug te keren als topman van de supermarkt. Hij blijft wel betrokken bij het familiebedrijf als aandeelhouder. Een binnenvaartschipper die afgelopen zomer betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Lek bij Ameiden moet voor de rechter komen. Een boot werd overvaren door dat binnenvaartschip en daarbij kwam een vrouw om het leven. In slachthuizen in Gelderland zijn meer en vaker varkens mishandeld dan tot nu toe bekend was, blijkt uit nieuwe documenten die Omroep Gelderland heeft ingezien. Zo werden varkens geslacht terwijl ze nog bij bewustzijn waren. En ook werden de dieren geslagen en kregen ze stroomstoten. De Duitse springruiter Ludger Beerbaum wordt niet vervolgd vanwege mishandeling van een paard. Beerbaum kwam in opspraak na een onthullende reportage waarin te zien was dat het paard bij het springen werd aangetikt met een paal. Maar volgens de Hippische Tuchtcommissie is er geen bewijs dat het paard veel pijn heeft geleden. Premier Rutte gaat morgen op bezoek bij zijn Italiaanse collega Meloni. Ze zullen tijdens een ontmoeting onder meer praten over de oorlog in Oekraïne, maar ook over actuele Europese thema's zoals economie, energie en migratie. En vooral dat laatste onderwerp is voor beide politieke leiders belangrijk, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Rutte wil toch wel echt laten zien aan zijn achterban dat hij echt iets gaat doen aan die asielcrisis. Dat hij in Europa wat dingen voor elkaar zal gaan krijgen. Het is niet alleen zijn achterban, maar ook binnen de VVD. Want in november nog moest hij aan die partij, zijn eigen partij, beloven werk te gaan maken van het beperken van de instroom van de asielzoekers. Ja, en dan wilde hij natuurlijk laten zien dat hij ook met iemand die toch bekend staat als een hardliner, Meloni, zaken kan doen. De Italiaanse Meloni staat ook onder grote politieke druk om iets te doen aan de migrantenschepen die naar de Italiaanse kust varen. Op de aangekondigde sanctielijst van de EU staan twee Russische commandanten vanwege seksueel geweld tegen vrouwen in Oekraïne. Het is voor het eerst dat Europa hiervoor sancties oplegt. Sinds de Russische inval in Oekraïne komen er veel verhalen naar buiten over seksueel geweld door Russische militairen. Op initiatief van Nederland staan vanaf vandaag 9 mensen en 3 instellingen op die sanctielijst. Zij mogen niet meer naar landen in de EU reizen. En ook wordt het verboden om met deze personen en organisaties zaken te doen. Het weer wisselvallig. Vooral in het zuiden valt er regen of natte sneeuw. Het is zo'n 4 graden. Vanavond en vannacht kan er in Limburg sneeuw vallen. Morgen meer neerslag en dan ligt de temperatuur ook op ongeveer 4 graden. Kirsten, dankjewel. Ja, al die mensen die vanmorgen in de file stonden, die moeten ook weer terug. Helene Geest bij de ANWB. Hoe gaat dat op dit moment? Nou, de spits begint inderdaad al druk. Er zijn nog niet zo heel veel bijzonderheden. Dus gewoon veel lange files al, waarvan de meeste in Zuid-Holland. De meeste vertraging nu onder andere op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar een kwartier. Ook alweer een kwartier oponthoud op de andere route van Den Haag naar Rotterdam, de A13 tussen Delft en Rotterdam Overschie. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Griesendam ook een kwartier vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je alweer 20 minuten tijdverlies tussen Hagestein en Noorderloos. Als experts in kozijnen en deuren promoten wij onszelf graag als echte Pietjes precies. Want alles moet kloppen voor we stoppen. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 100. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister vrijdag naar de Filmmuziek Top 100 op NPO Klassiek. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. NPO Radio 1. Afro Tros. De helft heeft geen idee wat een waterschap doet. 2/3 weet niet welke thema's spelen in het gebied waar ze wonen. Is dat erg? Straks de resultaten van de jongste peiling van het opiniepanel. Na de klap van corona, Lammert, kwam de klap van de inflatie. Ja, maar dat heb je na elke pandemie. Dat zegt tenminste gezondheidseconoom Sander Koolman op Twitter. Ik zeg het zo meteen in feit of fictie. Nu slechte regelingen voor transvluchtelingen leiden tot drama's. Eén vandaag. Susanne Bosman. Ja, 2 zelfdodingen binnen 6 weken. Meldingen die binnenkwamen bij het LGBT Asylum Support. Dat is een organisatie die onder andere transvluchtelingen in Nederland bijstaat. De laatste melding is van vorige week. Een trans asielzoeker werd gevonden in de badkamer nadat ze zichzelf van het leven had beroofd. Eerder smeekte ze om hulp bij de instanties, om mentale hulp en om het ontvangen van hormonen. Maar die hulp die kwam niet. Lammert, hoe zit dat dan precies? Nou, asielzoekers hebben maar beperkt toegang tot zorg en transgenderzorg valt daar in principe niet onder. Een transgender vluchteling kan bijvoorbeeld pas naar een genderteam als die een verblijfstatus heeft. En mensen voor wie transgenderzorg noodzakelijk is, moeten soms langer dan een jaar wachten tot zij op een wachtlijst van het genderteam mogen. Nou, door al dat wachten wordt de behoefte aan psychische zorg ook weer groter. Nou, Sandro Kortekaas is voorzitter van LGBT Asylum Support. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Kortekaas, u kende de vrouw goed, hè, die vorige week door zelfdoding om het leven kwam. Kunt u schetsen in wat voor situatie zij zat? Goed, vind ik eigenlijk een niet helemaal passend woord. Want ze was hier nog maar 3 maanden in Nederland. Dus het is echt verschrikkelijk kort. Maar haar wel ontmoet en ook via sociale media met haar contact gehouden. Maar schrijnend, want ze dacht eigenlijk hier in Nederland ook de niet alleen bescherming te krijgen, maar ook de juiste zorg. Mm-hmm. Waar kwam ze vandaan? Sorry dat ik u onderbreek, maar even voor het beeld. Rusland, Sint-Petersburg. Ja. Ja. Mm-hmm. En, ze is hier naar Nederland gekomen met weliswaar illegale hormonen, maar je moet er ook vanuit kunnen gaan dat LHBT-vluchtelingen die medische zorg nodig hebben, dat die medische zorg eigenlijk vanaf beginsel al gegeven en verstrekt wordt. Mm-hmm. En dat heeft bij haar niet plaatsgevonden. Ja. Welke hulp had ze moeten krijgen? Wat had er voor haar moeten gebeuren? Eigenlijk als je al aangeeft dat je transgender bent en hormonen slikt, moet er eigenlijk helemaal geen discussie kunnen ontstaan van dat iemand wel of niet daarvoor in aanmerking komt. Deze mensen die komen al met een rugzak vol met problemen, met trauma's. En als er dan op zo'n manier naar haar gekeken wordt, dat is natuurlijk niet juist. Mm-hmm. En dan ook nog eens een keer de melding erbij dat ze minstens 850 dagen zou moeten wachten voor de genderpoli. Ja. Dat is niet te overzien. Mm-hmm. Ja. En ze komt natuurlijk hier naartoe omdat ze denkt, ja, hier kan ik meer mezelf zijn. Hier kan ik mijn leven eindelijk gaan leiden. Ja. Hè? In die hoop. U zegt, ja. U hebt er de laatste maanden gekend, gevolgd, ook via social media. Kon u zien hoe slecht het met haar ging? Er waren wel signalen al binnengekomen. Er waren ook signalen binnengekomen dat ze in de laatste periode wel degelijk hormonen verstrekt kreeg. Dus dat heeft ze wel gekregen. Maar voor iedereen was het... We wisten niet dat dit zou gaan gebeuren. Dit was voor iedereen een verrassing. Mm-hmm. Gisteren hadden we de dienst met alle LHBT-bewoners van haar AZC, maar ook het COA. En eigenlijk iedereen zat daar met dezelfde vraag. Hoe heeft dit kunnen ontstaan? Maar vooral ook haar vraag was om meer psychosociale ondersteuning. En die heeft ze niet ontvangen. Mm-hmm. Waardoor het in haar hoofd op hol kon slaan, zou je kunnen zeggen. Ja, plus ik kan wel stellen dat in haar unit iedereen dezelfde problemen ervaart en iedereen ook die tegenwerking ervaren heeft van het GZA verantwoordelijk om door te verwijzen. En het moeilijke is natuurlijk, en dat heb ik ook gisteren in de dienst heb ik dat duidelijk gemaakt, als iemand komt te overlijden, iedereen zit met vragen en er wordt heel snel vingerwijzend naar overheid gekeken. En dat is niet helemaal correct. Mensen komen al vaak met enorme problemen vanuit land van herkomst waar ze al niet geaccepteerd werden. Daar zit feitelijk het grootste probleem. Maar hier in Nederland zeggen we dat we bescherming bieden. En bescherming bieden houdt ook in toegang tot medische zorg. En er moet niet de verzekering bepalend zijn van of iemand wel of niet voor medische zorg in aanmerking komt. Dat mag geen leidraad zijn. Het is dan de verzekering, nooit. De verzekeraar die dat dan bepaalt? Of hoe gaat dat dan? De GZA is eigenlijk de poortbewaker in dit geval. Maar die moet doorverwijzen. En zeker, zij moeten ook analyses stellen van met wie hebben we hier te maken. Als iemand in land van herkomst daar al 8 suïcidepogingen heeft ondernomen, dan moeten de alarmbellen afgaan. Dan moet die zorg zijn voor iemand die eigenlijk stilzwijgend een beslissing heeft genomen. Ja. Morgen brengt u, Sandra Kortekaas, een brief naar de staatssecretaris Erik van den Burg. Wat hebt u daarin geschreven? Ja, we gaan 2 brieven sturen. 1 gaat naar de directeur van het GZA. Waarin ook een gezamenlijke klacht wordt neergelegd vanuit bewoners van haar unit. De andere brief gaat over situaties in met name AZC Ter Apel, het voorportaal waar iedereen asiel aanvraagt bij het aanmeldcentrum, of in Ter Apel of in Schiphol. En ik zeg nu gewoon maar tegen mensen dat we staan daar in de frontlinie met hun. De call-afdeling waar iedereen terechtkomt heeft 2 LHBTI-units waar we niet eens van mogen spreken dat die er zijn volgens de staatssecretaris. Hoe bedoelt u dat? Bewoners. De staatssecretaris wil niet hebben dat er aparte units zijn voor deze groep. Mm-hmm. De staatssecretaris wil niet hebben dat we aparte opvang regelen. Maar dit is geen aparte opvang. Dit is mensen bescherming bieden. En die bescherming is zo hard nodig. Maar nu is het ook, het is bij heel veel bewoners is het bekend welke units deze mensen die de meeste bescherming nodig hebben, waar deze verblijven. Die worden dag en nacht wordt op ramen, op deuren geklopt. Er wordt in feite op ze gejaagd. Daar gaat onze klacht ook over. Maar de klacht die we ook neerleggen is dat als ze dan proberen de politie te bereiken voor het melden van bedreiging onder een mes, zaken die in en buiten het AZC plaatsvinden, dat de politie zelfs tegen hun zegt, los het zelf maar op. En dan zit ik echt op een punt dat ik denk van... staatssecretarissen willen om tafel. Dit moeten we echt anders gaan regelen met elkaar. Ja. Deze mensen die komen hier naar Nederland voor bescherming. En als je dat niet kan bieden in een AZC of in een LHBT-unit... dan maar een aparte opvang. Ja, nou is het wel zo, het is uitermate, hè, dat schetst u ook, uitermate complex. Want mensen die komen uit een lastige situatie. Ja. U zei ook, die hebben vaak al een enorme rugzak... met alles wat ze meegenomen hebben... door waar ze mee geconfronteerd zijn in het land waar ze mogelijk geboren zijn... of in ieder geval vandaan komen. Hebben ook persoonlijk natuurlijk het een en ander meegemaakt met zichzelf. Dan komen ze hier, dan is er niet meteen een oplossing. Dan is er ook geen toegang. Tot GZ, niet tot medicijnen. Dit allemaal samen. Ja, wat kan de staatssecretaris dan aan dat geheel doen? Hè? In ieder geval zegt u, dus de bescherming bieden in die centra. Want je komt er niet direct natuurlijk mee... dat iemand verder gaat in het persoonlijke proces van wanhoop. Klopt. Maar LHBTIQ+, worden gezien als een risicogroep in deze omgeving. Het is een beschermde groep. Maar die bescherming moet er dan ook echt wel zijn. Het is een kwetsbare groep. En de problemen met trans zijn nog vele maten groter. Mm-hmm. Ik heb voorafgaand met jullie met het gesprek heb ik ook duidelijk gemaakt... we hebben nu zelfs een van de mensen die in Ter Apel zit... die is opnieuw in Nederland gevlucht, zit bij een gastadres... omdat de situatie voor haar zo gevaarlijk was. Dan denk ik van ja, dan maakt het asielaanvragen hier in Nederland... het wordt onmogelijk. Maar u pleit dus eigenlijk voor deze groep wordt onmogelijk. U pleit dus eigenlijk voor een apart AZC voor LHBTI+ personen. Er zijn in 2018 is hier al een motie over aangenomen... dat in gevallen waarin de bescherming niet geboden kan worden... dat er dan moet worden overgegaan tot een aparte opvang. En ik vraag me af van ja, hoeveel... kijk, vorig jaar hebben we 500 meldingen gedaan van onveilige situaties. Ik heb ze net nog even een rapport erbij gehaald die we in 2020 hebben gemaakt. We feel unsafe. In 2020 spraken we nog maar over 70 meldingen. Nu zitten we op 500. Dat zijn aantallen die... als het voor de staatssecretaris niet duidelijk wordt... dat er iets moet gaan veranderen, dan weet ik het niet. Ja, want het zijn allemaal verschrikkelijke persoonlijke verhalen. Voor de vrouw aan wie we in het begin refereerden... is het helaas een heel dramatisch te laat. Maar Lammert, er bestaat toch zoiets als een coulance-regeling? In een jaarverslag uit 2016 van Transvisie... een patiëntenorganisatie voor en door transgender mensen... Kun je lezen dat er toen al een coulance-regeling in het leven geroepen was... die voortzetting van die hormoonbehandeling in AZC's mogelijk maakt. Maar dan moeten transgender asielzoekers zelf aan de arts kenbaar maken dat die regeling überhaupt bestaat. En dat ze daar dan gebruik van willen maken. Ja, informatie over deze regeling konden wij op de redactie eigenlijk al bijna niet vinden. Dus ik kan me voorstellen dat je als transgender asielzoeker dat helemaal al niet kunt vinden. En dan ook nog, Sandro Kortekaas, die coulance regeling werkt dus ook blijkbaar niet. Want met regelmaat krijgen we deze meldingen binnen. Mm-hmm. En behalve dat ik al noemde 500 meldingen aan het COA... stelselmatig sturen we ook meldingen door naar GZA. En eigenlijk komt het elke keer voor trans komt het erop neer... geen hormoonverstrekking. Ondanks dat ze kunnen aangeven met medische dossiers... dat ze absoluut deze medicatie nodig hebben. En voor ons is het een punt ook weer geworden. Want de dood van Gina is een signaal. Is een wake-up call. Nogmaals, dat het met deze groep niet goed gaat in de opvang. Het is de meest kwetsbare groep die onder deze druk in de hele migratieketen het slachtoffer wordt. Ja, en dat gaat u morgen voorleggen aan de staatssecretaris met een brief. In twee stappen. Een gesprek, hoop ik. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. U wilde dit verhaal met ons delen. Dank u wel daarvoor. We hadden het over de situatie van trans asielzoekers in Nederland. En wat zijn de thema's bij de statenverkiezingen in Noord-Holland? Meer stikstofrechten voor Schiphol, snelwegverbredingen... en natuurlijk, hoe verder met Tata Steel? Straks verslag vanuit Wijk aan Zee. Voor het verkeer naar Helene. Ja, het is druk. Bijna 300 kilometer file staat er alweer. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. De meeste vertraging is er nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. Daar heb je 20 minuten tijdverlies door een auto met pech. Eén vandaag. Nou, maar jij kwam iets opvallends tegen in het AD. Ja, want na de herfstdip en de winterdepressie is er ook de voorjaarsdip, schrijft het AD vanmorgen. Voorjaarsmoeheid wordt het ook wel genoemd. Ja, dat komt eigenlijk door het feit dat mensen weer moeten wennen aan langere dagen en meer dingen doen, terwijl het lichaam eigenlijk nog steeds op standje winterslaap staat. Nou, om niet bij de pakken neer te gaan zitten, belde ik Feike Cats. Hij is positiviteitsgoeroe, half vol glasziener en optimist. Een voorjaarsdip, kent hij dat? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen als ik naar buiten kijk. Het is het einde van de tunnel, maar de ene ziet lichter, de ander donker. Nou, dit klinkt helemaal als de man die we nodig hebben. Maar voordat we aan de slag kunnen gaan, is het belangrijk, zegt hij, om de lentedip te herkennen en te erkennen. Dus daar gaan we. Nou, kijk, als je natuurlijk gewoon kijkt naar ook de afgelopen jaren die we hebben meegemaakt, want onderschat dat niet, hè. We hebben toch ook 2 coronajaren gehad waar mensen heel veel voor hun kiezen hebben gekregen. En allerlei dingen moesten die eigenlijk niet in onze systemen pasten. Hè? Dat kennen wij niet. De tijd die daarop volgt is, we mochten weer alles. En dat went heel snel. En ja, we zitten natuurlijk nu wel in een situatie, ook financieel, waarbij het voor mensen natuurlijk gewoon altijd niet altijd even leuk is en best zwaar is. Wat heerlijk begripvol. Ja, wel begripvol, ja. Maar ja, dat herkennen en erkennen, dat brengt me toch ook wel weer een beetje naar beneden. Ja, ik wil naar boven, ik wil opgevrolijk worden. Hier bellen we Feike niet voor, dus tips, handvatten en hou vast. Maak plannen. De dromen zijn ongelooflijk belangrijk in het leven. Focus je op dingen die je heel erg leuk vindt. Maak vast plannen voor je vakantie. Ik denk dat iedereen wel dingen heeft waar hij heel veel energie van krijgt. En juist in die tijd die ze nu hebben, kijk filmpjes, doe dingen die je leuk vindt en waar je energie van krijgt. En focus je vooral daarop. Want ja, kijk, dat weer verander je niet. Hey, ja, kijk, dat weer verander je inderdaad niet. Maar dat is het hem juist. Er is zoveel ellende in de wereld. Klimaatactivisten hebben al een burn-out. Politici gaan strijden eronder. Er moet toch meer zijn dan plannen maken? Ja, weet je, en ik geloof heel erg in lachen. Hè. Lachen geeft energie, hè. En trouwens, huilen kan ook helpen. Hè. Wat laat dan die tranen maar de loop. Van, wat een kleren weer en ik word er chagrijnig van. Prima. En vervolgens over tot de orde van de dag. En hoe ga ik er dan toch maar proberen een leuke dag van te maken? Uiteindelijk denk ik dat mensen in onze maatschappij, want ik ben ook wat ouder en ik zie natuurlijk allerlei ontwikkelingen van de maatschappij. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is zo, hè. En dan denk je, wacht even, hoe kan ik nou zelf zorgen dat ik zo'n leuk mogelijke dag heb? Kan ik dan gaan klagen dat ik de politiek niks vind en dat ik niks... Ik ga dat niet veranderen. Verander dan maar wat ik wel kan veranderen. En zo is het. We gaan er een leuke dag van maken, Suzanne, ondanks alles. Het best, inderdaad. Nieuws via de NOS. In slachthuizen in Gelderland zijn meer en vaker varkens mishandeld dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit documenten die Omroep Gelderland heeft ingezien. Onderzoeksjournalist Romee Tap van Omroep Gelderland. Goedemiddag. Goedemiddag. Romee, waar zijn jullie nou precies achter gekomen? We hebben van 8 Gelderse slachthuizen de NVWA-rapporten opgevraagd. En daaruit blijkt dat zich daar tientallen incidenten voordeden. Zo zijn er varkens geslacht zonder goede verdoving, dreven medewerkers dieren op met elektrische schokken en werden dieren ook geslagen. En zelfs bij 1 incident constateert de toezichthouder dat de chef op locatie niet ingrijpt. Nou, wat voor reacties heb je tot nu toe gehoord op dit verhaal? De Centrale Organisatie voor de Vleessector zegt dat er oude koeien uit de sloot worden gehaald. En dat dit thema volgens de organisatie al wel genoeg in de publiciteit is geweest. Dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood stuurt vandaag een brandbrief naar de overheid. En de NVWA legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de slachthuizen neer. En zij zijn volgens de NVWA onvoldoende serieus omgegaan met het veiligstellen van dierenwelzijn. En volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar de NVWA onder valt, is er al veel in gang gezet om dat vermijdbaar leed in slachthuizen te voorkomen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan cameratoezicht, maar zijn ze ook bezig om het gebruik van die elektrische drijfmiddelen af te bouwen. Ja, af te bouwen is nog niet dat het helemaal stopt. Onderzoeksjournalist Romee Tap was dat van Omroep Gelderland. Dankjewel. De toekomst van Tata Steel is een onderwerp dat mensen in de provincie Noord-Holland bezighoudt bij de statenverkiezingen. En dat merkte ook onze verslaggever Joris Kreugel toen hij vandaag richting IJmuiden trok. Woningbouw vind ik belangrijk, met name dat er goed gebouwd wordt voor mensen die wat minder te maken hebben. Voor hen is het heel moeilijk om een plek te vinden. De provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland, bent u al zenuwachtig? Nee, ik ben niet zenuwachtig. Nee? Nee. Gaat u stemmen? Jawel. Ik ga op een kleine partij stemmen, omdat ik de grote partijen niet alles vind. Er wordt eigenlijk te veel gedaan voor, mag ik misschien niet zeggen, buitenstaanders. En onze mensen kunnen niet aan een huis komen, nergens geen huis te kopen en dat soort dingen allemaal. Het is wel nodig, maar niet in deze mate. Eigen mensen eerst. Nou ja, de overlast van Tata Steel. Tata Steel. Ja, dat is voor mij een van de belangrijkste speerpunten. Recreëren, dus de overlast merk ik één op één. En de witte sneeuw die nu wit is, kan zomaar zwart worden. En die tijd is voorbij, denk ik. Dan moet nu rigoureus door de politiek iets doen. Ik loop achter Hans Delfvoet aan. En hij zit in de dorpsraad van Wijk aan Zee. Het is een duin. En dan denk je, we gaan de zee zien. Maar dat is niet zo. Dit is het, hè? Ja, dit is het enorme complex van Tata Steel in IJmuiden. Het is groot, hè? En wat een rook. Eigenlijk mistroostig, hè? Het is zeker vandaag, op deze grijze dag, is het een redelijk troosteloze aanblik, ja. Maar goed, het is een bedrijventerrein. Maar de kinderen noemen het wel eens de wolkenfabriek. Maar ja, wat zit er in die wolken? Ik zie daar een pijp, daar komt wel echt enorm veel rook uit. Daar moet je niet boven hangen. Nee, dat is het blussen van de kooks uit de kooksgasfabriek 2, het zorgkindje. Daar wordt dus gewoon 23 ton kooks elke 20 minuten ongeveer wordt daar geblust met water. En dan komt er echt een enorme stoomwolk vrij. Daar gaat het allemaal om, hè? Hier. Ja, daar gaat het om. Het gaat om de gezondheid van de omwonenden, de leefbaarheid hier in deze regio. Leuk, zo'n mooi bedrijf, maar het moet voor de omwonenden wel oké zijn om hier te blijven wonen. Wat merk je ervan in het dorp? Stank en stof, geluid, het hele palet eigenlijk wel. Het is een hele oude fabriek, 50 jaar oud, ver over zijn datum heen. De dorpsraad is al decennia bezig met Tata. We maken ons zorgen om de leefbaarheid en de gezondheid van de omwonenden van Tata, nou, met name in Wijk aan Zee. En de dorpsraad, daar ben jij van? Ja. 2008 was al het een en ander beloofd, maar we zitten nu in 2023 en er is nog steeds niks gebeurd. Eigenlijk niet, nee. In 2008 was al beloofd van, we gaan alles renoveren, de kooksgasfabriek 2. En over 10 jaar is alles opgelost. En de facto is er eigenlijk een beetje knip- en plakwerk. Maar voor de rest is er niks gebeurd. Kooksgasfabriek is de grootste uitstoter van nadigheid, van paks, van allerlei troep. En dat ding is gewoon over zijn houdbaarheidsdatum heen. En de groene staalplannen, allemaal prima. Maar dat mag geen excuus zijn voor het openhouden van deze grote vervuiler. Er zit wel wat beweging in, hè? Uiteindelijk komt er wel wat in beweging inderdaad. Zowel politiek als ook op het handhavingsvlak. En dat is ook echt nodig. Maar waarom gaat het allemaal zo traag? Ja, het is een heel lastig proces. Een hoop banen zijn erbij betrokken. Dan gaan mensen al een beetje met hun kont draaien. Ja, economie versus gezondheid. En dan wordt het een heel lastige discussie. En gezondheid krijgen we nog niet voldoende op de voorgrond. Mogelijk, hè, in deze tijd. Ja, nou ja, goed. We hebben wel meer schandalen. Kijk maar naar Groningen. Hoe lang is dat geduurd? Het is niet veel anders, dit. En hoe schadelijk is het hier? Want er is onderzoek gedaan. Er komt meer kanker voor. Er zijn meer gezondheidsklachten. Ja, dan moet je wel als overheid. Kan je niet onder de mat schuiven. Wat zijn nou een beetje je verwachtingen? Want staan we hier misschien straks in 2033 weer hetzelfde verhaaltje te houden? Nou, dat hoop ik toch echt niet. Ik hoop toch uiteindelijk wel dat er aan de vergroening van Tata echt eisen worden gesteld. En dan met name op het vlak van gezondheid. En dat er dan tijdig conclusies worden getrokken. En eisen worden gesteld over de gezondheidsdoelen. Provinciale statenverkiezingen. Welke partij wordt het voor jou? Ik moet nog even beslissen. Hoe groot zijn de verschillen tussen de partijen? Nou, er zijn erbij die economie op de eerste plaats stellen. En Tata ruim baan geven tot partijen die zeggen van dit moet helemaal dicht. Dat is voor ons niet echt nodig. Maar daar moet ergens een gulden middenweg in te vinden zijn. Het is voor jullie niet nodig? Nou, Tata hoeft niet dicht. Tata moet schoner. En dat kan niet snel genoeg wat ons betreft. We kijken wie ons echt gesteund heeft in de strijd. Komt de Partij van de Dieren echt wel naar voren? En er zijn ook andere partijen die ons hier wel steunen. Maar zij zijn heel goed ingelezen in het dossier. En dat vind ik altijd wel mooi. Dat de politici ook echt goed op de hoogte is van het dossier. Voordat ze daar beslissingen over nemen. Het is niet niks, hè. Het gaat hier over miljarden aan subsidie. En dat zijn geen lichtvoetige beslissingen die je moet nemen. Dan mag je wel ingelezen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk om je daarin te verdiepen. Maar de belangen zijn ook enorm groot. Dus dat moet je wel echt een zorgvuldige afweging in maken. Maar af en toe wordt er wel eens iets te veel aan de economie geleund. En dan wordt de gezondheid een beetje vergeten. En dat is een beetje jammer. Verslag van Joris Kreugel vanuit Lammert Noord-Holland. Wat gaat de volgende provincie worden? De bingomolen. En jij bepalen dat. Dus gaat goed. Ja, daar gaat hij weer. Ja, en er valt een balletje uit. Twee balletjes. Dat doet net alsof die ander niet gevallen is. Nee, die is niet gevallen. Nee, Zeeland. Ja, en daar hebben ze een probleem met de N-wegen. Oké. Okay. Die zijn onveilig. Dat gaat Joris morgen verkennen, de onveilige N-wegen in Zeeland. Naast de Provinciale Staten gaan we natuurlijk ook stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Tja, best belangrijk, denken veel Nederlanders. Maar waarom eigenlijk? Straks Joyce Boverhuis van het opiniepanel en de dijkgraaf van het oudste waterschap van Nederland. 800 jaar oud is dat. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Bij het aangekondigde boerenprotest in het Zuiderpark in Den Haag zaterdag zijn maar 2 tractoren toegestaan. Organisator Farmers Defence Force wilde met zo'n 5000 trekkers komen, maar de gemeente wil dat niet hebben, uit angst voor verkeersproblemen en een chaotische situatie. De Britse regering wil strenger optreden tegen illegale bootmigranten. Iedereen die illegaal per boot het land binnenkomt, wordt vastgezet in onder meer militaire kazernes en daarna uitgezet. De plannen worden als radicaal gezien en zijn mogelijk in strijd met het internationaal recht. Bij een explosie in een flatgebouw in Bangladesh zijn zeker 14 doden gevallen en tientallen gewonden. Wat de explosie in het gebouw in de hoofdstad Dhaka heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wil niet dat er een groot erotisch centrum komt vlakbij hun hoofdkantoor in Amsterdam. Om de overlast op de wallen te verminderen wil de gemeente Amsterdam dat er op een andere plek in de stad een nieuw gebouw komt met plek voor zo'n 100 sekswerkers. En een van de locaties die de gemeente overweegt is in de buurt van het EMA op de Zuidas. Dankjewel, Kirsten. Over naar de vrouw Holle van de NOS zou ik willen zeggen. Marco, wat een sneeuw vandaag toch. Houdt het een keer op? Het is ongelooflijk. De horrorwinter des doods is begonnen en er komt geen einde aan. Ja, nee, die voorjaarsdip, daar hebben wij geen enkele moeite mee. Er is inderdaad wat sneeuw gevallen. Het bleef niet liggen, daarvoor was de bodem te warm. En dat is nu op zich ook nog wel gaande, her en der in den landen. Af en toe wat winterse neerslag, of in de vorm van wat natte sneeuw, of in de vorm van een maartse bui. Waarbij het inderdaad even kort flink kan sneeuwen, maar buiten zo'n bui om is het alweer droog. En temperatuur ruim boven nul, en dan is er niks aan de hand. Nou, er komt wel een nacht aan waarin er wel wat aan de hand is, want de temperaturen komen onder het vriespunt. Dat betekent op meerdere vlakken kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten bijvoorbeeld. Maar in het uiterste zuiden van het land, ja, daar kan de sneeuw dan misschien in de loop van de avond en nacht wel even blijven liggen. Met name in de heuvels van Limburg. Dan in de vroege ochtend breidt die neerslag zich weer iets noordwaarts uit. Dus het zuiden krijgt dan te maken met van tijd tot tijd wat natte sneeuw. Blijft wederom vrijwel nergens liggen, omdat de temperaturen gewoon boven het vriespunt uitkomen. Morgenmiddag is het 4 graden en is het een tijdje lang droog. In het noorden van het land overigens morgen wel ruimte voor een beetje zon tussendoor. Gaan we naar de donderdag. Dan hebben we te maken met nog steeds wat lichte sneeuwval in het zuiden van het land. Overdag wordt het dan weer langer droog. Meeste kans op zon opnieuw in het noorden en opnieuw temperaturen van 4 of 5 graden. Vrijdag gaat het dan weer harder regenen. Zaterdag een maartse bui en zondag hogere temperaturen. Dankjewel Marco. Helene, wat gebeurt er op de weg? Ja, het is druk. Bijna 400 kilometer file staat er. Maar er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Zoals gewoonlijk staan de meeste files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De volgende files vallen daarbij op. Dat is er eentje op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A50 van Eindhoven naar Os bij Son en Breugel. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging vanaf Eindhoven een half uur. En verderop ook nog een kwartier vertraging tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. GroenLinks en Partij van de Arbeid rekenen op een stevige positie straks in de Eerste Kamer. Zo stevig zelfs dat ze het kabinet nu al onder druk zetten. Joost Vullings, onze politiek commentator, is hier straks voor meer uitleg daarover. Geen idee wat het waterschap doet en wat er in ons waterschap speelt, maar toch maar stemmen. Uit onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel blijkt dat het waterschap voor een groot deel van de stemgerechtigden één grote abstractie is. Joyce Boverhuis, jij hebt dat onderzoek gedaan en dat is het beeld wat je tegenkwam. Ja, dat klopt wel. Ja. Mm-hmm. Nee, ik merk inderdaad dat het waterschap een behoorlijk onbekend instituut is voor veel panelleden. Voor ongeveer de helft, 46%, is het sowieso niet duidelijk wat de taken van de waterschappen zijn. Anderen weten nog wel iets van, hè, droge voeten, schoon drinkwater. Maar de grootste groep, 63%, geeft aan niet te weten welke thema's en onderwerpen spelen in hun regio. Mensen noemen de waterschappen waterschappen onzichtbaar, vinden het moeilijk om goede informatie te vinden. Best belangrijk als we inderdaad naar de stembus moeten volgende week. Ik zie wel vooruitgang. In 2015 was het echt voor bijna iedereen, 91%, nog onduidelijk wat er in hun waterschap speelde. Nou, dat is dus nu ietsje meer geworden. Ja. Maar hoe het werk van de waterschappen is dus iets minder onbekend geworden. Maar hoe verklaar je dat dan? Ja, nou, we zien ook wel dat mensen zich bewuster zijn geworden van klimaatverandering. Hè. Denk aan de droge zomers, de overstromingen in Limburg. Daarmee groeit de belangstelling voor het onderwerp. En een derde van de mensen zegt dan ook dat ze deze verkiezingen dit jaar belangrijker vinden dan 4 jaar geleden. Zo zegt iemand: goed watermanagement is voor mens, natuur en veiligheid steeds noodzakelijker. We kunnen niet meer achteroverleunen. Het is heel fijn dat we nu dan wel meer weten waar de waterschappen over gaan. Maar ik kijk dan naar die stemlijst en dan denk ik, ja, ik weet niet welk voor wie ik dan moet kiezen. Want iedereen is toch voor droge voeten en schoon drinkwater. En ja, maar er zijn wel nuanceverschillen. Volgens mij kan je daar het beste achter komen. Er is een stemwijzer ook voor waterschappen om dat te doen. Maar inderdaad, als je denkt van ik wil gewoon me informeren. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Ik vond het zelf ook moeilijk om aan goede informatie te komen. Dus ik herken wel het beeld van het panel. Ja, laten we eens praten met Rogier van der Zanden, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van der Zand, u wordt wel ook de waterburgemeester genoemd. Nou, laten we de vraag maar meteen doorspelen van Lammert en die Joyce hier ook oppert. Van ja, het is heel moeilijk om erachter te komen waar nou precies de verschillen zitten en wat de kwesties zijn. En nou ja, en aan de hand daarvan zou je dan je stem moeten bepalen. Ja, ik snap dat het moeilijker is, want we praten allemaal over water, water en water. Waar je bij een gemeente nog kunt kiezen tussen sociaal beleid en parkeren, et cetera. Gaat het ons allemaal om water? Dat lijkt minder duidelijk. Maar ja, het gaat over en waterveiligheid. Het gaat over het schoonmaken van ons rioolwater. Het gaat inderdaad over voldoende water hebben. Hè, niet maar dat willen we allemaal. Hè? Dat is het punt. We willen allemaal, inderdaad, zoals Lammert al zei. Ja, het schone water. Dat willen we allemaal. Maar daar zijn wel degene keuzes in te maken. Ja? En als je dat nou, ik kan het heel kort proberen te doen. Mijnstem.nl, daar kun je alle partijen op verschillende onderwerpen per waterschap bekijken wat ze willen. Maar misschien nog wel belangrijker is ongelooflijk veel over de waterschappen te vinden als je op de website van Waterschappen gaat kijken. Als je op de website van de Unie van Waterschappen zou gaan kijken. Maar het belangrijkste is dat mensen zich bewust worden van het feit hoe belangrijk het water eigenlijk is in Nederland. En daar zie je gelukkig die positieve trend omhoog. En ja, we moeten nog veel meer mensen ervan overtuigen. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar ik ben een heel optimistisch, positief ingesteld mens. Ik ben dan blij dat we van 10% bewustzijn in 8 jaar gegroeid zijn naar bijna 40% bewustzijn. Dat is heel wat. Maar ja, het moet nog veel meer. Oké, ja, want wat is er erg aan dat zoveel mensen zich er niet van bewust zijn überhaupt wat een waterschap doet, of van de problemen die er spelen, of in ieder geval de thema's die er zijn? Nou, er zijn twee redenen waarom ik dat jammer vind. Eén, als je gaat stemmen, is een democratisch recht. Dus het is een fantastisch iets in een democratie. En dan zou je willen dat mensen bewust kiezen. Dus ja, dan hoop je echt dat ze zich meer gaan verdiepen. Dat ze gaan kijken waar nou de verschillen wel liggen tussen verschillende partijen. En dat is een andere, die heeft minder met democratie te maken, maar meer met gewoon de veiligheid en de zorg en minder overlast. Wij kunnen als waterschappen heel veel doen, maar het weer wordt steeds extremer, waardoor we niet meer alles kunnen regelen. En dan kan het helpen als mensen zich bewust zijn van het feit dat ze zelf kunnen doen. Mm-hmm, en ja, dan is 1-1-3, een democratisch recht plus een voldoende water, waterveiligheid en nog een beetje zelfredzaamheid. Ja, in feite komt het er wel op neer dat nare dingen zoals droogte en overstromingen u dan weer wat bekender maakt. Tenminste, de waterschappen dan weer wat bekender maakt. Dat maar klopt. Ja, los je niet meteen op natuurlijk met de verkiezing. Nee, dat los je niet met verkiezingen op. Maar het betekent wel de richtingen, de keuze die we gaan maken de aankomende jaren. Of je nou in je zuivering alleen maar het rioolwater zuivert, of daar misschien een hele grondstoffabriek van wil maken. Nou, dat zijn keuzes die langjarig invloed hebben. Die hebben te maken met hoe we de toekomst van je kinderen en je kleinkinderen zien. Waar we willen gaan bouwen, daar gaan we niet als waterschap alleen over, maar we kunnen wel aangeven waar het vanuit het oogpunt van water verstandig is of niet verstandig is te gaan bouwen. Mm. En ja, als je een miljoen woningen moet gaan bouwen in Nederland, los van al de woningen die er al staan, dan zijn het toch wel belangrijke vragen. En dan wordt opeens datgene wat het waterschap doet belangrijker. En dan hoop ik dat de mensen het ook zien waarom het belangrijk is te gaan stemmen. Ja, die woningen waar u het over hebt, hè, waar die moeten komen. Honderdduizenden van die woningen, 800.000 woningen worden gebouwd in overstromingsrisicogebied. Joyce, wat vinden de panelleden daarvan? Nou, daar zijn de panelleden wel verdeeld over. We hebben dit ze voorgelegd en 4 op de 10 vinden het geen probleem. Zij voelen toch wel dat die echte watersnood nu niet zo reëel is, terwijl de woningnood dat wel is. De helft bouwt toch liever ergens anders, want zeggen zij, er is geen verschil tussen huizen die er al staan, of er is een verschil tussen huizen die er al staan en bouwen voor de toekomst. Ja, zeker als je ervan uitgaat dat een woning ook aan de komende generaties onderdak zal geven, moet je het gevaar misschien niet opzoeken. Oké, dus daar zijn mensen zich bewust van risico's, Regier van der Zanden. Wat zegt u? Bouwen in gebieden met de overstromingsrisico's? Zegt u, ja, moeten we het nou wel of niet doen? Nou, overstroomrisico, dat is ruim de helft van Nederland. Hè? Dat als er een dijk doorbreekt, dan komt er het water. Maar we wonen in de veiligste delta van de wereld, durf ik wel te stellen. Mm-hmm. En dat betekent dat je eigenlijk qua wateroverlast banger moet zijn voor heftige regenbuien, zoals in Limburg bijna 2 jaar geleden, dan voor een dijkdoorbraak. Maar in alle gevallen moet je zorgen dat je op plaatsen bouwt, ook als je onder de zeespiegel bouwt, en dat doen we nog steeds veel, en dat kan nog steeds, doen we al ruim 400 jaar, dat je bouwt op een manier waardoor als er een hevige regenbui komt, dat je dan niet inderdaad allerlei schade in je huis hebt. En dat vereist dat wij anders gaan denken over waar we bouwen. Dus niet in de laagste polders, maar je kunt nog wel een polders bouwen. Hoe je bouwt, verstandig inderdaad. En dat vraagt een aanpassing in beleid en het vraagt een aanpassing in gedrag. Ja, en hoe maak je dat dan politiek in een waterschap? Nou, het kabinet heeft er plannen voor gebracht om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van Nederland. Daar wordt binnenkort in de Tweede Kamer over gesproken. Dat vind ik al heel goed. Maar waterschappen kunnen zelf ook wat doen. Ik ben ook dijkgraaf van het waterschap Hooggemeenschap van Rijnland. We hebben net rails ingevoerd, of die gaan we invoeren, dat bepaalde nieuwe ontwikkelingen, dat we daar 90 mm water moeten kunnen bergen. Dat lijkt heel abstract, maar het is best wel veel. Dat is best wel een zware eis. En toch zeggen wij, dat moeten we gaan doen. Want over 20 jaar heb je anders een probleem. En woningen bouw je niet voor het eerst voor de 10, maar die bouw je voor 40, 50, 100 jaar lang. Dus wij proberen echt vooruit te kijken en onze regels daarop aan te passen. Mm-hmm. In hoeverre, Joyce, zijn mensen zich überhaupt bewust van het risico van mogelijk overstromingen op de plek waar ze wonen? Ja, dat is lang niet iedereen, hoor. Ik hoorde de meneer ook roepen op tot eigen verantwoordelijkheid. Ja. We hebben in ons onderzoek gekeken waar mensen wonen. Mensen konden dat aangeven. En we hebben toen gekeken of mensen in een overstromingsgebied wonen. En de grootste groep van de mensen die woont in overstromingsrisicogebied zegt daar wel bewust van te zijn. Een derde realiseert zich dat dus niet. En wat nog meer opvalt, het is maar een kleine groep, 20%, die daadwerkelijk bezorgd is dat er een overstroming komt. De overgrote meerderheid, 8 op de 10, maakt zich daar helemaal niet druk om. Ze denken vaak, het zal mijn tijd wel duren, of ze vertrouwen op onze dijken en technologie. Ja. Ze vertrouwen erop, meneer Van der Zanden. Dat moet prettig zijn om te horen, maar er zijn een hoop mensen die, die zeggen van ja, het zal mijn tijd wel duren. Ja, dat vind ik jammer, want we praten niet alleen over hier en nu. We praten echt over Nederland voor de volgende generaties. Zoals ik al zei, we wonen in de veiligste delta ter wereld. Dat kunnen we echt nog best wel een tijdje volhouden. Maar je moet je kop niet in de zand steken. Het klimaat verandert, het weer wordt extremer, de zeespiegel stijgt. We moeten nu al nadenken hoe we de uitdagingen van over 20, 50, 100 jaar tegemoet kunnen treden. En die besluiten worden deels genomen binnen de waterschappen. Dus vandaar, ik zeg het nogmaals, ga naar mijnstem.nl en kijk wat verschillende partijen in de 21 waterschappen daarvan vinden. Ja, en ga dan uiteindelijk 15 maart naar het stemhokje. Wat denkt u? In 2019 lag het opkomstpercentage op op 51,5%. Wat denkt u nu? Ja, ik mag van mijn mensen nooit een voorspelling doen, maar ik ga gewoon van 55% of meer. Oké, Joyce, heb jij enig zicht op? Onze panelleden zijn altijd vrij betrokken, dus die gaan wel. Dus daarom brengen we die uitslag uit. Hele brave panelleden eigenlijk. Ja. Die sowieso, dus die zitten sowieso bij. Precies, die zitten goed. Oké, dankjewel. Regier van der Zanden, dankjewel. Ook op NPO 1 vanavond vanaf 6:15 gaat het ook over dit onderwerp bij 1 Vandaag op televisie. Feit of fictie? Gaat het nou over inflatie door een pandemie? Ja, gezondheidseconoom Sander Coleman schrijft op Twitter dat pandemieën wel vaker zorgen voor inflatie. Na een pandemie, zegt hij, volgt vaak een stijging van de vraag die het aanbod tijdelijk niet aan kan, zo beredeneert hij. Oké, maar even bij het begin beginnen. Corona is de oorzaak van de huidige inflatie dan? Nou, dat hebben we maar eens even gevraagd aan Marcel Klok, econoom bij ING. Het komt wel degelijk voor een deel door corona dat de inflatie nu zo hoog is, maar dat is zeker niet de enige en misschien niet eens de belangrijkste reden. Want de belangrijkste reden van de huidige inflatie is de oorlog in Oekraïne. Maar de inflatie begon wel door de pandemie. Wat we hebben gezien is dat de wereldeconomie na corona, eigenlijk toen de lockdowns eraf gingen, ineens heel snel weer opstartte. Mensen wilden weer heel veel kopen. Eigenlijk konden de voorraden dat niet aan, fabrieken konden dat niet aan. En daardoor zag je op dat moment dat de prijzen echt wel gingen oplopen. Ja, je weet het nog wel, al die containers en met name het scheepsvervoer werd veel duurder door strenge maatregelen in havens. En dat zag je daarom ook terug in de kosten van de producten. Ja, en dan is dus de vraag, ontstaat er wel vaker inflatie na een pandemie? Vroegen we aan Jan Luiten van Zanden. Hij is hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en weet alles over de economie na een pandemie. Want die economie verandert en dat zorgt inderdaad bijna altijd voor inflatie. Dat is eigenlijk ook wel logisch, want zo'n pandemie die leidt tot een verstoring van productie en met name van internationale handel, waardoor er allerlei schaarste ontstaat lokaal, waardoor prijzen omhoog gaan. Ja, en bij een zware pandemie waarbij een groot deel van de bevolking sterft, leidt dat tot een tekort aan werknemers. En dan stijgen de lonen en dus ook de prijzen. Maar in het verleden was dat wel erger dan nu, zegt Luiten van Zanden. Corona is natuurlijk wat dat betreft een vrij kleinschalig gebeuren, in de zin van dat het deel van de bevolking wat gestorven is heel beperkt is. Maar ik ben teruggegaan naar de zwarte dood van 1348 bijvoorbeeld, wanneer 30-50% van de bevolking sterft. Maar je kunt ook kijken naar 1919, de Spaanse griep. Ja, toen stierf 1-2% van de bevolking. Ja, en gezondheidseconoom Xander Koolman die vraagt zich nu af op Twitter of die inflatie dan tijdelijk is. Hoe zit dat? Nou, die gedachte legden we voor aan econoom Marcel Klok. Dat is een kwestie van definitie. Uiteindelijk is bijna alle inflatie tijdelijk. Je kunt wel zeggen dat die inflatie, die is aangewakkerd, heel moeilijk helemaal weer eens te stoppen. Ja, we stelden die vraag ook aan hoogleraar Jan Luiten van Zanden. Hij vertelt dat als de lonen stijgen, je een hoger prijspeil krijgt. Dus dan kun je er niet op rekenen dat de prijzen weer naar beneden gaan na afloop van die inflatiegolf. Ik denk in het algemeen dat die inflatiegolf inderdaad een tijdelijk verschijnsel is, maar dat je er niet zeker van kunt zijn dat de prijzen weer gaan dalen na afloop, maar dat ze misschien eens op een hoger niveau blijven liggen. En dat verwacht ik dat nu ook gaat gebeuren. Gaan we terug naar de uitspraak van Xander Koolman. Zien we inderdaad dat pandemieën leiden tot, as a rule, zeg maar, tot inflatie? Ja, het klopt. Het is een feit. Al is die torenhoge inflatie die we nu dus hebben wel vooral het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Oké, voor het verkeer. Naar Helene Geest. Ja, het is druk, zoals gewoonlijk op dinsdag, maar er zijn weinig bijzonderheden. De langste file staat nu op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar staat ongeveer 20 kilometer. De vertraging valt dan weer mee, die is iets meer dan een half uur. Partij van de Arbeid en GroenLinks rekenen na de verkiezingen op een stevige positie in de Eerste Kamer. En die spelen ze vandaag vast uit. Ze vinden dat het regeerakkoord op de schop moet. De klimaatambities moeten omhoog en doet het kabinet dat niet, dan hoeft het in de Eerste Kamer niet meer op steun te rekenen van de linkse oppositiepartijen. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. De plannen van het kabinet zijn echt ontoereikend om de klimaatcrisis te stoppen. En dat betekent dat het beter moet. De Partij van de Arbeid en GroenLinks willen een Green Deal, dat die er komt. En daarvoor moet het regeerakkoord echt worden aangepast. De Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben de ambitie om de grootste te worden bij de Eerste Kamerverkiezingen. En als dat lukt, dan kunnen we ook het beleid naar links trekken. En dat is ook echt heel, heel hard nodig. En als het echt nodig is, desnoods zullen we wetten en begrotingen blokkeren. Ja, politiek commentator Joost Vullings is hier. Joost, ja, het klinkt een beetje als een dreigement. Ja, dat is het ook. Ja, precies. Ja. Waarom, dreigend dus. Waarom komen zij nu hiermee? Ja. Komt toch geen verkiezingen aan? Ja, wel, er komen wel verkiezingen aan, Lammert. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat de kritiek die ze hebben op het klimaatbeleid van het kabinet is van jullie hebben doelen. Tenminste 55%, het liefste 60% reductie in 2030. Maar GroenLinks, Partij van de Arbeid, zegt, ja, we kijken naar de maatregelen die jullie daaronder leggen om dat te bereiken. Dat is totaal niet voldoende. En daarom zijn we tegen. Ja, er moet gewoon een tandje erbij. En doen jullie dat niet, dan gaan we alles blokkeren. Dat is het dreigement. Ja. En het is natuurlijk campagnetijd. En dan is de soep altijd loeiheet. En de vraag is natuurlijk, ja, gaat die soep afkoelen of blijft die ook heet na de verkiezingen? Mm-hmm. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd, de vraag. Dat is een beetje, goed, je hebt al wat meer verkiezingen meegemaakt. Dus, doorgaans koelt hij af. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel hoe het doorgaans werkt in Nederland. Coalitie en compromissenland. Mm-hmm. Dat na verkiezingen de soep toch weer wat afkoelt. Maar ja, en je kan het ook als een heel streng dreigement zien. Van, ze dreigen dingen te blokkeren. Als je het heel lichtjes opvat, wat je ook wel bij de coalitie een beetje hoort. Van, ja, we moeten dus eigenlijk onze eigen afspraken nakomen. Nou, dat waren we toch al van plan. Ja, maar als we dan daar eens naar kijken, want het kabinet heeft 35 miljard beschikbaar voor klimaatbeleid. En dan zeggen de partijen, Partij van de Arbeid en GroenLinks, van ja, we willen ook investeren in klimaatbeleid. We kunnen het kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid helpen. Als het gaat over hoe heet de soep gegeten wordt. Hebben ze die sterke positie zoals ze die nu uitspelen? Ja, die hebben ze nu al. Hè. Nu kunnen ze met de zetels het kabinet aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer. En ik ga ervan uit, gezien de peilingen, dat na de verkiezingen ook nog zo is. Dus het kabinet heeft echt altijd steun nodig. En het is natuurlijk ook zo dat als je gewoon kijkt naar wat vinden BBB en JA21 van stikstof- en klimaatplannen, die zijn gewoon mordicus tegen. Dus in die zin is de positie erg sterk, want het kabinet kan niet echt kiezen. Want als ze voor rechts kiezen, dan worden die plannen zo uitgekleed. Nou, dan is D66 weg en dan hebben we geen kabinet meer. Dus ze moeten inderdaad naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks kijken. En dat geeft je dus de positie om op een dag als vandaag toch even een grote broek aan te trekken. En zeg ik, hier zijn we. En je geeft natuurlijk het signaal aan je kiezers, onze zetels in de Eerste Kamer, geef ons macht. Want dat is natuurlijk het gek, hè? Want Jesse Klaver en Atje Kuiken zeggen dit. Die zitten niet eens in de Eerste Kamer, laat staan in de Provinciale Staten. Maar zo getrapt werkt het. Wij kiezen de Provinciale Staten, die kiezen de Eerste Kamer. En vervolgens zeggen ze in de Tweede Kamer, wij hebben daar een paar oude tantes en ooms zitten. En als jullie niet naar ons luisteren, dan laten we die al jullie plannen wegstemmen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de hele Haagse puzzel. Ja. Maar waardoor deze verkiezingen wel heel belangrijk zijn, ook dus voor al die politieke partijen. Maar rechts gaat ook niet voor die plannen stemmen. Nee. Dus ze zitten in een soort gekke spagaat. Als links dit volhoudt, als ze dus vinden van, kijk, de coalitie zegt, wij zien zelf ook wel dat onze maatregelen tekortschieten op het gebied van klimaat. Dus we gaan dat nog bijplussen. Nou, dan kan het zijn dat PvdA GroenLinks zeggen, nou, dat vinden we voldoende. Als ze zeggen, het is toch niet goed, ja, dan dreigt de soep heet te blijven. Ja, dan heeft het kabinet natuurlijk een echt enorm groot probleem. Ja. Maar als het dan gaat om bijplussen, hè, of je houden aan de afspraken die je zelf gemaakt hebt, als ik Klaver zou horen, dan gaat het eigenlijk ook over het openbreken van het regeerakkoord. Ja, dat snap ik niet helemaal. Ja. Ik bedoel, de eisen die ze hebben, dat zijn misschien dingen die niet in het regeerakkoord staan, maar wat ze zeggen is, kabinet, jullie hebben doelstellingen, hebben jullie maatregelen voor. Wij hebben ook maatregelen. We willen graag dat jullie die overnemen. Maar of je daarvoor het regeerakkoord moet openbreken, weet ik niet, want die regeerakkoordafspraken zijn tenminste 55%, het liefst 60%. Mm-hmm. Maar dan klinkt het toch een beetje gek als je zegt van, als jullie niet opschieten met je klimaatbeleid, hè, als daar niet gas op de lolly gaat, bij wijze van spreken, dan gaan we alle andere klimaatdingen gaan we afblazen. Ja, maar dat is natuurlijk ook, het klimaat is natuurlijk niet alleen wetten, dat is ook een begroting, is trouwens ook een wet. Ja, dan moet je het maar voelen. Zij zeggen van, wij nemen niet meer genoegen met halfbakken maatregelen. Dat is eigenlijk wat de afgelopen kabinetten iedere keer hebben gedaan. Best wel aardige doelstellingen formuleren, maar eigenlijk in die end nooit de maatregelen nemen waarvan je zeker weet, dan ga je het halen. En nu zeggen ze, dat moet eens een keer klaar zijn, dat halfbakken beleid. Je doet het goed, en anders niet. En dan denken zij dat ze het kunnen overnemen. Want dan ga je namelijk wel richting verkiezingen. Ja, precies. Dan alweer. Ja. Tot zover dan de boodschap. Wat zeggen de coalitiepartijen er eigenlijk van? Ja, die proberen natuurlijk, die zeggen van, nou ja, weet je, het is precies wat wij willen ook, dus ach. Maar natuurlijk ook, proberen het ook weer wat scherper te maken. Zoals Herman zegt, god, wat negatief. Het is allemaal nee, nee, nee, nee tegen de klimaatplannen, nee tegen stikstof, nee tegen bezuiniging. Het land besturen is ook verantwoordelijkheid nemen. Dus hè, zo wordt dat weer opgepakt door de VVD. Maar we hebben ook even Rob Jetten gesproken van D66 en ook onze economie van onze minister van Economie en Energie. Nou, het lijkt mij dus heel raar als je als groene partijen tegen klimaatplannen gaat stemmen, terwijl je vindt dat er meer klimaatactie moet komen. Dus ik hoop ook dat ze na de verkiezingen gewoon elk voorstel op zich willen beoordelen. Ze zeggen inhoudelijk ook dat het u eigenlijk een gevaar bent voor Nederland. Hè? Daar komt het op neer, want u brengt de gezondheid van de burgers in gevaar. Dat is nogal wat. Nou, dat zijn ook vrij forse woorden. Die laat ik lekker aan de campagne-retoriek van deze twee partijleiders. Ik merk dat ik met de klimaatwoordvoerders in de Kamer inhoudelijk aan het werk ben om Nederland een stuk groener te maken. Ja, hij blijft gewoon lekker zijn werk doen. En zegt ook van ja, als je tegenstemt, dan maak je het slechter. Mm-hmm. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat als het echt op dat kookpunt komt, dat het kabinet niet voldoende maatregelen neemt en GroenLinks en PvdA blijven zeggen dit is slecht, dan gaat de coalitie natuurlijk tegendrukken. Die gaan dan krijg je een beeldvormingsstrijd. Van wacht eens even, jullie wilden dat het beter gaat met het klimaat. Wij als coalitie en kabinet hebben maatregelen. En dan gaan jullie die tegenhouden. En dan krijg je, ja, is jouw achterban het dan nog met je eens van GroenLinks Partij van de Arbeid, dat je eigenlijk zo het spel zo hard speelt. Want het risico is dat er dus dan geen klimaatbeleid is. Nou ja, want ik zat ook te denken, dat arme klimaat. Want het gaat een beetje over de rug van het klimaat heen. Denk je dan uiteindelijk dit? Ja, dat is natuurlijk het risico. En dat is precies het risico wat GroenLinks Partij van de Arbeid lopen. Als het heel hard spelen, dat je het verwijt van je eigen achterban kan krijgen. Ja, maar wacht eens even. Ja, we hebben toch liever dat jullie voorstemmen. Het is niet helemaal wat wij willen. Maar iets is beter dan niets. En ze hopen natuurlijk niet dat die situatie komt. Je hoopt natuurlijk van tevoren genoeg binnen te halen. En dat is het hoge spel wat ja, gespeeld wordt. Laat toch even naar de rechterkant kijken van de Eerste Kamer. BBB, ja, 21. Samen hebben ze nu dus maar 21. Minder, hè? Tenminste in onze peilingen. Als het gaat over wat de coalitie kan doen om aan meerderheden te komen, ze kunnen ook over, hè, Lammert verwees er ook al even, ze kunnen ook over rechts. Ja. Maar dan moet rechts zeggen, eigenlijk zou ik morgen zo'n onderwerp met rechts willen maken. Mm-hmm. Dat BBB en Ja 21 zeggen, of SGP van Luister, of Forum, of PVV. Doen Joost. Wij willen. Interessant. Ja, maar die wijzen het van tevoren af. Die zeggen dus, die spreidingswet bijvoorbeeld, zeggen ze, gaan we nooit voorstellen. Ja. Terwijl je ook kan zeggen, nou, we vinden het een rotwet, maar als die zo verbetert, nou, dan overwegen we voor te stemmen. En zo kan je natuurlijk het beleid naar je kant toe trekken. Want dat is natuurlijk wat linkse partijen doen, vooral dus gewoon linkse Partij van de Arbeid. Wij willen het beleid beïnvloeden. BBB en Ja 21 zeggen dat ook. Maar dan moet je uiteindelijk wel durven ooit een compromis te sluiten en eisen te stellen. En dan moet je ook een keer water bij de wijn doen. Dat vind ik het spannende na deze verkiezingen. Of BBB en Ja 21 ook echt een keer dat durven. Zeggen van deze wet zijn we het niet mee eens, maar als die zo verandert, dan wel. Ja. Dat heeft om te zeggen, Ja 21 heeft die positie nu in de Eerste Kamer. Die hebben ze natuurlijk deze eerste twee jaar van het kabinet hebben ze die niet uitgespeeld. En GroenLinks en PvdA, kunnen die ook nog water bij de wijn doen? Ja, natuurlijk. Ja, als je gaat praten, dan ga je dan. Dan kan je wat je binnenhaalt, kun je altijd natuurlijk als dat is dan weer die koude soep. Ja, dan koelt de soep wat af. Ja. Okay. Precies, zo gaat het. Maar wat je tegelijkertijd vaststelt, is dat PvdA en GroenLinks ook wel die confrontatie met de VVD, met de coalitie opzoeken. Dat is natuurlijk heerlijk voor allebei. Ja, die anderen, die horen we dan daar weer niet in. Ja, dat is natuurlijk een beetje het probleem dat voor partijen als SP, dat als je echt principieel veel dingen afwijst, dat je dus ook niet campagne nieuws kan maken met eisen die je stelt. Want de eisen die je stelt zijn voor de coalitiekabinet gewoon onhaalbaar. Ja. Joost Vullings, dankjewel vanavond ook in onze televisieuitzending. Ja. 6 en PO1 te zien hierover. Ja. Goed. Okay. Sorry. Ja. Prima hoor. Ja. Maar wij zijn bijna het einde van deze een vandaag. Wat hebben we nog langer? Een bizar verhaal uit de VS. Want ook daar was vorig jaar sprake van huizengekte. Overbieden, ongezien huizen kopen, dat werk. Maar het bracht een stel in Jersey City behoorlijk in de problemen. Ze vonden een huis dat goedkoop was. 3 verdiepingen hoog, top. Ze zijn ook eerst gaan kijken, maar toen deden ze wat de makelaar altijd zegt. Kijk door de dingen heen. Nou, wat vonden ze in het huis? Ze konden de vloer niet zien. Het huis lag vol met bergenafval, porno, tijdschriften, bijbels. Gekke combinatie. Ja. Een uniek huis dus, maar in het huis woonde een hoarder. Nadat hij het huis in de verkoop had gezet, schaamde hij zich zo voor het interieur dat hij is gevlucht. En die mensen, die zijn nu pas een jaar later klaar met het opruimen van dat huis. Zo kan het dus ook nog goed. Tot zover voor nu. Zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 in alle staten. 5 dagen. In 5 dagen het verhaal van 5 boeren in 5 verschillende provincies. 5 persoonlijke verhalen over stikstof, de dreigende sluiting van het familiebedrijf. Als je bij andere collega's aan de koffie zit, gaat het meer om van wie stopt ermee. Vernieuwend boeren. Biodiversiteit moet er beter worden en niet minder slecht. En de toekomst van de landbouw. Waar zijn we overal mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Deze week met 5 boeren. Wie luistert, weet meer. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap.